На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння маімі суразмоўцамі будуць рэжысэр Віктар Корзун і сцэнарыстка Кася Камоцкая, стваральнікі дакументальнага фільму пад назвай «Верыць толькі ветру. 30 хвілінаў у чарнобыльскай зоне». Шаноўнае спадарства, пра чарнобыльскую зону знята немала дакументальных фільмаў, як беларускімі, так і замежнымі кінадакументалістамі. Што ў вашым фільме галоўнае, дзеля чаго выехалі туды за 300 кіламетраў, дзеля чаго гуртавалі вакол сябе даволі шматлікую грамаду адмыслоўцаў? Ну, от менавіта з-за таго, што шмат фільмаў зроблена, і все яны, як мінімум, такія публіцыстычныя. Все яны выказваюць думку па большасці, больш журналіста, чым паказваюць сітуацію, якая там адбывалася, і яны супярэчлівыя, і яны гэтыя фільмы розныя, з рознай кропкі погляду, а нам проста стала цікава, а што ж там от проста робіцца насамрэч? Взяць от пабыць вачыма для сябе і пабыць вачыма для гледача. Проста паглядзець, як там ёсць насамрэч. То есть не выказваць свайго стаўлення да гэтай праблемы, праблемы атамнай энергіі, а проста паказаць, як ёсць, людзі жывуць, і людзі нікуды не падзеліся. От мне здзівіла тое, што мы былі в этой забруджанай зоне, это вот не ўвайшло в фільм. Вельмі мать детей, это было лето. Я кажу, а что ж дети тут робить? А это, кажется, с Минску детей бабуль привезли. А наши не, наши в Италии на оздоровлении. И это есть наша реальность. Вельми цікавая информация, сапраўды выказывается в вашем фильме в устнами с одного боку Ивана Никитченки, а с другого боку мясцовага дозиметриста Настасии Петровны. И вот гэты дозиметрист мне, ну, уразил наибольш. Вот приносит грибы на проверку. И яна человек на державной службе, якая мусить сочетать шыць за чысцінёй спажываных прадуктаў, яна кажа, ну, калі 5 разоў паварыць, то кажуць, быццам бы, гэтыя грыбы будуць чыстыя. Як на маё гледзішча, ну гэта крымінал. А мой погляд, большы крымінал робіць дзяржава, а не Настасія Петровна адна. Гэтымі грыбамі, ну, атруціцца, можа быць, там адна сям'я. А ты звярнул увагу, што ў кадры забаронены 10-кіламетровай зоне едзе камбайн, які нешта ўбірае. І Настасія Петровна говорит, ой, вы меня здымаце? Не, мы здымаем камбайна. А ну, камбайн здымайце. То есть это нормально, что там нечто вырощивается, и оно куда-то идет. И она частка этой всей системы. И она вот частка лепшая, я бы сказала. Потому что доброзычливая, потому что она сама ест такие грибы. А ты, кто примушает там до землеробства, и они едут иншие. Кто эти продукты ест, мы, на жаль, не ведаем, потому что это нормализм. Я уверена, что влада не есть. А она так само не ведает, бо калина бывает там, где все остатние люди, то может потрапить нормализованно, помешанно с чистым, приведенное до нормы, и все это распаўсюджвалася невядома на якія краіны і так далей. Але я думаю, што ў першую чаргу гэта наша гераіня, па-першае, чалавек, у якога ёсць псіхалагічны, некая сістэма псіхалагічнага забеспячэння. То бок, для таго, каб застацца жыць, а калі ты не з'ехаў, ты мусіш верыць, што тут ўсё хорошо. Это чыста псіхалагічнае забеспячэнне чалавека. І я хачу сказаць, што тады датычыцца не толькі чарнобыльскай зоны, але і ўсёй Беларусі. Безумоўна, любое наступства, любая катастрофа, альбо ты знікаеш ад гэтага месца, альбо ты жывеш і думаеш і ўпэўніваеш сябе, что тут все добра. Вот я как раз и хотел про это поразважать. Вот вы здымали у Камарыне одну из самых паўднёвых кропок Беларуси, откуль близко до Чернобылю. Якое уражанне зрабили на вас тамтейшие люди, якія там живут? Вот кто яны? Яны фаталисты, якія змирились с лёсом. Ці яны и сапраўды верать, вось пытанне веры, что яны мацней за гэтую радиацию? Гэтых катастрофов бачных уже немерено было бачных, а гэта як бы нібыта не бачная уже стала. Да гэтай простей мирыцца, не бачна. Тому тут фатализм как бы проявляется простей. А может быть, это вот психологичная упэўненасць и вера у той, что сказали можно, и мы живем, может, и это уплывает? Это шляпая вера во уладу. Чему во уладу? Вот той же фатуму, той же лёс. А никто не ведает. Вот покволь при мне вот не померли так на вачах от гэтага небачного, не скосило его. Ну, это вот уважливо, конечно, глядач, зауважить. Мы это снова уже не подкресли, не выпирали. А час от часу, меж словами, некими меж сказами агульными, я ее проскалкиваю. Гэты помёр. Вот в этом-то и суперечивость, тому и назва фильма «Верить только ветру», тому что, ну, неведомо кому верить. Ну, я еще прочь того, я все ж таки думаю, что есть такая речь, как люди, кинутые державой. То есть всех эти переселения, какие были, мы ведаем, кольки людей просто вернулись потом назад на свои выселенные вёски. А есть официальная статистика, у зоны на сегодня живе 1 100 000 человек. Ну, тому что люди кинутые, ну что их, ну вывезли их куда-нибудь. Не забеспеченные ни працей, ни добрым житлом, ничем. чым. Чалавек, ну, ведаеш, такая істота можа жыць паўсюль. Ну, жылі жа ў концлагеры неяк. Вот. І таму чалавек для сваёй псіхалагічнай самаабароны такой выбірае, што я гэтага не, ну, не бачу. Я гэтага не бачу. Таму што калі я ў гэта паверу, што гэта шкодна, я памру адразу. Гаспадарства, ў свой час мяне вельмі ўразілі чарнобыльскія прыпеўкі, якія доўгі час друкаваліся на старонках газеты «Звязда». Ну, напрыклад, штосьці дзеецца на свеце, унукі мруць у лазарэце ад чарнобыльскай бяды, хоць жывуць яшчэ дзяды. Ці да 2000 году шмат паляжа ў нас народу. Вось такім гуллівым рытмам пра смерць. Вясёлыя прыпеўкі пра смерць. Не ўяўляю такога фальклору ў другіх народаў. Гэта што, некая таксама нацыянальная адметнасць беларусаў? Ну, па-першае, я думаю, што ёсць такі фальклор ў другіх народах, і ў немцаў такі фальклор ёсць. А што рабіць? І так памрэм, разумееш? Это все датычыцца не толькі катастрофы Чарнобыльскай, як жа это датычыцца ўсяго. Просто Чарнобыльская зона, она просто зараз выявляе праблемы, і больш канкрэтна. Мы што-небудзь рэальна ведаем, што творыцца ў нашай краіне? Верыць толькі ветр. Мы не ведаем, і я баюся, што ніколі не даведаемся. Нават в Японіі зараз, нават там уже людзі не вераць. Зумееш, тут атрымліваецца, што такая некая страшная ў нас псіхалогія, но она правда ідзе ад таго, што мы не верым, мы не ведаем. Ну, гэты фільм, ён зроблены даведама, каб даведаліся. Безумоўна, безумоўна. Мы адмыслова не запускалі туды некіх кадраў са страшылкамі, са страшнымі наступствамі, відавочнымі, пачварамі. А даводзілася вот бачыць? Не, там не, але кадры ж гэтых мільён. І яны, што яны робяць? Яны ствараюць шок. І інфармацыя ўжо не зойдзе туды ніяк. А мы хацелі, каб вот напеш была спакойна паказана і распавёдзена інфармацыя. Хаця ёсць ад чаго шакавацца. Ад гэтых камбайн, каторы ідзе, па-моему, таксама жахлівая рэч. Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. З рэжысэрам Віктарам Корзунам і сцэнарысткай Касяй Камоцкай мы гутарым пра іхні фільм пад назвай «Верыць толькі ветру. 30 хвілін у Чарнобыльскай зоне». Чарнобыльская тэма ўсяго за 25 гадоў перастала быць для беларусаў знакам бяды. Гэта добра ці кепска? На мой погляд, гэта вельмі кепска. На мой погляд, гэтая тэма мусіла была аб'яднаць беларусаў. Але, ну, не ведаю, так не атрымалася. І на сёння я ўпэўнена, што на Бангалоры будзе 200 чалавек. Это кепска, што не... Але з іншого боку, вот ведаеш, мы былі зараз, паказвалі фільм в Варшавскім універсітэце. Туды прыйшлі фізікі, якія за будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ну, бо у них таксама эта праблема ў Польшы зараз паўстае, грамадскую думку вельмі-вельмі мэтанакіравана рыхтуюць да таго, каб яна была за будаўніцтва. І кажуць, як вы дакажаце, што захворыванне пасля Чарнобыля пачалі ўзрастаць? Да Чарнобыля просто ніякіх баданняў, ніякіх даследаванняў не праводзілася. Ні пра залозу, там што-то падобнае, ні пра што, не праводзілася. Может, у вас так все дзеці былі хворыя? Разумееш, а так вот у вас інстытуты анкалогіі, там і гэтак далей, можна праверыць. Чым вы дакажаце, што это звязана з Чарнобылем? Разумееш, і гэта думка такая. Это правда надо доказывать, что это связано с Чернобылем? А коли это не робится на державном узровне, коли наоборот на державном узровне робится все, как вернуть эти сельскохозяйственные земли в обороты, как все это типа забыть, и что у нас нема ликвидатора, у нас никого нема. Ну так что? Ну тут я додам, что это з'ява такая типовая для всего. Вот нечто здарается, поколе оно актуально вот некий час, в залежности от подеи оно актуально, это уже чисто журналистский подход. Все робят то, что гарыць, таму што як толькі оно тухне, заграецца нешта іншае і так далей. Але рэч у тым, што можна ж не гаварыць пра гэта, але нешта рабіць. Вот это таксама розная рэч. Можна не казаць, каб не было ўвесь час панічнага страху і так далей, але рабіць нешта канкрэтнае. Дык у нас жа і робіцца. Я нядаўна быў у Астраўцы і адмыслова распытваў звычайных людзей на вуліцы. Амаль што ўсе за будаўніцтва атамнай станцыі. Чым гэта можна патлумачыць? Для ўсіх, для іх гэта адзіная магчымасць працы ўладкавацца. А там зарвецца, не ўзарвецца, ведаеце, а з іншага боку, Ігналіна ўзарвецца, і ўсё пойдзе на той самы астравец. Так там в Ігналіне хоць людзі працавалі. Альбо вырашаць гэтую пытанне не на ўзроўні краінаў, а на ўзроўні кантынентаў, скажам так. Таму што вот мы не будзем будаваць. А літоўцы на мяжы будуюць. А палякі пабудуюць таксама дзе-небудзь. У нас не было на нашай тэрыторыі Беларусі атамнай электрастанцыі. А наступствы у нас самыя вялікія. Таму я кажу, я як жанчына, так скажам, эмацыйная, я супраць будаўніцтва. Але як разумны чалавек, я разумею, што ну і што, што ў нас не пабудуюць? А літоўцы не будуюць роўна на мяжы. І ўсё. А куды вецер падзьме? Кася, Віктар, вы знялі дакументальную фільму «Верыць толькі ветру». Святлана Алексіевіч напісала «Чарнобыльскую малітву». А Віктор Качко – выдатную аповесць «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел». Як вы лічыце, ці асэнсавана гэтая чарнобыльская тэма найперш беларускім мастацтвам? Мастакі людзі, яны ўсё ж такі неяк больш праніклівыя, яны бачаць трошкі далей, чым усе астатнія. Вот за гэты час, бо я баюся, што пасля 2011 году Чарнобыль ад свету ён будзе заслонены Фукусімай. Ну, я думаю, што калі казаць пра тэму атама ўвогуле, шкода якую, то трэба пачынаць Алеся Адамовіча з яго рапсодыі, бо это самы моцны твор, які я на гэтую тэму чытала. Праўда. І вельмі добра было пастаўлена ў тэатры беларускай драматургіі спектакль. Але ну што асэнсавана? Тут жа якая розніца, Чарнобыль или Фукусіма тэма? Тут тэма, як чалавецтва з гэтым жыць, ці жыць з гэтым чалавецтвам? Ці можа ну, браць на сябе адказнасць, хтось браць на сябе адказнасць за тое, што ты можаш прычыніць столькі шкоды іншым людзям толькі з-за таго, што гэта электраэнергія будзе. Ну, тут это маральныя праблемы, якія, кажу, проста праявляюцца ў гэтай момант найбольш праявляюцца. Дарэчы, вот ёсць вельмі добры фільм Алега Дашкевіча пра тое, як людзі, ты, дарэчы, таксама жывеш у Малінаўцы, Малінаўка будавалася як раён, куды перасялялі пераселенцаў. Людзі туды з каровамі і канямі прыязджалі, разумееш, не ведалі, што такое мусарапровод, вылівалі туды памоі і гэтак далей, гэтак далей, разумееш? А это праблема. А праблема потом іх дзяцей і ўнукаў, якія выраслі вообще ж дзікі злачынцаў. Пра што казаў Іван Нікітченко ў вашым фільме? Он казаў пра медыцынскі, медычны, да, аспект, а я кажу пра маральны аспект. Яны выраслі без каранёў, яны выраслі без нічога, яны ходзяць стаямі, зграямі па вуліцах. І Мінск, які Мінск ім родны горад, Боже мой, які там любы там іншы. Я лічу, што пакуль любая тэма не ўвойдзе ў, так скажам так, жанр папсовай культуры, шырокі, хай не глыбокі, а шырокі такі дыапазон твораў у рознага плана, ну, умоўна кажучы, коміксы, якія даступны на элементарным узроўні. Тады любая тэма яшчэ не ёсць дастаткова пастаўленая на ўвагу. Ты забыўся пра камп'ютарную гульку, якая прысвечаная Чарнобылю, вельмі папулярная. Ну, адна гулька это не ёсць, а таксама яшчэ элітарная з'ява і не ёсць набыткам усіх. Пакуль яна такая спрэчная, яна яшчэ не можа, ну, ніяк быць да канца асэнсаваная, таму што, на жаль, тут шмат што асэнсоўваецца з досведам, невясёлым досведам. І кожнае новае здарэнне ёсць нейкае сведчанне за альбо супраць. Таму, ну, мы што можам, то робім, вот, зрабілі фільм, калі ласка, прыходзьце, будзе паказ 28-га на ўправе БНФ, а 7-й гадзіне. Прыходзьце, там, мне здаецца, будзе магчымасць самому падумаць, паглядзець, па-першае. І вы проста пабудзіце паўгадзіны, пабудзіце ў зоне на бяспечнай дыстанцыі. І хацелось бы прысвяціць гэты паказ Івану Нікітченка, які, на жаль, не можа прыйсці і выступіць яшчэ раз. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе ўдзельнікамі былі сцэнарыстка Кася Камоцкая і рэжысэр Віктар Корзун. Аўтары дакументальнага фільму «Верыць толькі ветру». З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.